Altijd oorschelend. De Carpenters dus hier in de late avond. Bent u er ook zo heen? Niks te doen op tweede Pinksterdag en dan hup naar de woonboulevard. Ja, wij vroegen ons bij de late avond af hoe het toch kan dat het daar zo druk is. Terwijl iedereen ontkent dat ze naar de woonboulevard gaan op tweede Pinksterdag. Jeroen van Gent ging de straten op en probeerde u aan te zetten tot een beetje eerlijkheid. Ja, het zijn zo van die tradities die allemaal voorbij komen bij de late avond. Dat vinden wij toch wel leuk. Ja, de tweede Pinksterdag bijvoorbeeld. Dat is er ook zo een. De woonboulevard. Daar gaan de mensen massaal kijken. Misschien omdat de lente in de hoofd zit. De oude bank weg, nieuwe erin. Zoiets. Maar doet u dat? Gaat u wel eens naar zo'n woonboulevard? Staat u dan in de rij? Zijn er misschien aanbiedingen te halen? Of vult u die tweede Pinksterdag geheel anders in? Ik wel. Nee, niet voor ons. Nee, verschrikkelijk. Afschuw, ja. Gewoon lekker zelf wat leuks doen. Oké. Iedereen zelf invullen. Te druk, ja. De woonboulevard nooit gedaan? Wel eens gedaan, maar niet leuk. Hoort het ook weer? Tweede Pinksterdag. Je hebt tweede Paasdag, tweede Pinksterdag. Tweede Pinksterdag gaan veel mensen naar de woonboulevard. Doet u dat ook? Nee. Alleen, ik laat wel een nieuwe badkamer zetten. Dus misschien is het wel verstandig. Oh. Omdat ze veel kortingen geven, maar... Is dat zo, dat ze op die dag speciaal... Ja, aan Hemelvaart ook, Pasen, al dat ze daar geven ze heel veel korting. Kijk, dan is het toch wel misschien wel een weer een handige zet als ze... Ja, ik blijf lekker. Ik weet niet wat voor dag het valt. Zegt hij nou meteen, ja, daar gaan we naartoe? Of doet u liever iets anders op die tweede Pinksterdag? Blijf liever thuis. Blijf liever thuis, ja. We zijn huismussen. Huismussen. Lekker met de kids. Nee, vind ik afschuwelijk. Ja, ik ga sowieso al niet uren in een file staan om... naar iets te gaan zoeken. Dat doe ik dan liever op een doordeweekse dag of op een zaterdag. Ja. Maar ik ga echt niet tweede Pinksterdag, tweede Pasen naar de woonboulevard. Nee, dan verzin ik wel iets anders leuks. Ja. Nou, daar kan ik gelijk naar vragen. Nou, hoe vult u de tweede Pinksterdag liever zelf in? Vaak ga ik bij de roperun kijken, bij de binnenkomst hier. Ja. En ik heb nu toevallig ook een verjaardag, daar ga ik ook naartoe. Maar of we gaan een dagje uit of gewoon niks... Dat is ook wel eens lekker. Ja, dat kan ook. Toch? Ja, ja we werken allebei, dus dan is het ook wel eens lekker om gewoon niks te doen. De meubelboulevard. Mensen gaan dan naar, naar woonboulevards. Doet u dat wel eens? Op twee Pinksterdag? Nee. Nooit gedaan? Ook echt zo'n bezoekje? Nee. Wat doe je het liefst wel op tweede Pinksterdag? Dan ligt aan wat het voor weer het is. Ja. Ja. Dan is het gewoon uitstapjes maken en wat dan ook. En dan is het ja, regent het ja, dan gewoon gezellig binnen blijven. Waarom dan... Voor iemand die wat nodig heeft op een boulevard of wat dan ook, die bezig is in zijn huis, snap ik dat je dat wil doen. Maar waarom? Ja, als het mooie weer is naar een woonboulevard, begrijp ik eigenlijk ook niet. Nee, begrijp ik totaal niet. Het is vaak een dag die overschiet en dan gaan de mensen vaak naar de woonboulevard. Gaat u wel eens naar de woonboulevard? Nooit. Omdat iedereen gaat, gaan wij niet. Is het te druk? Ja. Ja, vinden wij wel. Wat? Wij fietsen graag en we gaan de natuur in. Dat is leuker. Ja, als het weer meevalt. Vind ik eigenlijk wel leuker zelf, persoonlijk. Ja, ja, maar ik hoef niet naar een woonboulevard. Nee. Heeft u het ooit wel eens gedaan? Nooit. Tweede Pinksterdag? Nee. Nooit. Nee. Nee, dat zien wij altijd als lekker ergens naartoe gaan. Desnoods met de auto en de twinnie lood en dan de fiets achterop en dan ergens lekker fietsen. Ja. Dat is een veel leukere invulling, vind ik zelf toch eigenlijk ook wel van de Tweede Pinksterdag. Ja, sowieso. Tweede Pinksterdag gaan heel veel mensen naar de woonboulevard of naar de woonwinkel. Doet u dat ook? Nee. Oké. Nee. Nee, dat is heel simpel. Nee. Ja, ja dat zijn van die dagen die natuurlijk tijd over is. En mensen gaan dan een invulling zoeken. Wat doet u met Tweede Pinksterdag? Het ligt aan wat er te doen is. Juist dan niet. U schudde al meteen nee toen ik de vraag stelde. Nee, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Nou is het werkelijk zo dat iedereen die ik nu gevraagd heb, dat ontkent, terwijl er toch hele rijen staan bij die winkels. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. Die wonen dan niet hier of zo? Ja, zoiets. Heeft u het ooit gedaan? Heeft u het ooit wel eens gedaan? Op Tweede Pinksterdag? Ja. Ik kan me niet herinneren. Nee, misschien heel vroeger, heel lang geleden. Ja. Nee. Want het is misschien zo, denk ik dan bij mezelf, van nou, het is lente. Mensen willen nieuwe spullen. Hè, dus oude bank eruit, nieuwe erin, denk ik. Maar ik hoor niemand erover. Nee, ik heb ook al een nieuwe bank. Oké. Nee, en de kinderen vinden het toch helemaal niet leuk? Gewoon achteraan sjokken. Lijkt mij en... niet. Nee, ik zie dan... volgens mij, ik denk, we hebben het wel één keer gezien, denk ik. Want sindsdien niet meer. Dat je mensen met kinderen erachteraan sjokken en ze zien elkaar niet meer. Dat... Dan vraag ik gewoon wat u wel gaat doen om tweede Pinksterdag. Hoe vult u die in? Dat was veel leuker om te vragen. Oh, dat is maar net waar we zin in hebben. Ik denk dat we gaan fietsen. Lekker fietsen. En eten en een familie toe. En gewoon als een normale vrije zondag. Ja. Ja? Ja. Ik heb zelf nog een bijbaantje als verkeersregelaar. Dus als er iets is op tweede Pinksterdag en ik ben thuis, als ik niet weg ben, dan zet ik me daarvoor in. Ja. Het zijn gewoon invulling van dat soort dagen ook. Ja, er zijn natuurlijk zat evenementen op tweede Pinksterdag, dus misschien wel iets wat u maar bij moet regelen. Dan. Ja, ja nee, dat klopt. En wat doet u dan precies? Verkeer regelen. Ja, letterlijk gewoon echt. Avondvierdaagse. Verkeer regelen. Ja, avondvierdaagse is altijd hartstikke druk met heel veel mensen. Ja, ja dus dat zijn gewoon dingen dat ik vind leuk. Ja, leuker dan de woonboulevard. Zeer zeker.

I'm to blame. But I put my heart above my head. We've been through it all, and you love me just the same. And when you're not there, I just need to hear, hello, my friend, hello. It's good to need you so. It's good to love you like I do, and to feel this way when I hear you say hello. En eigenlijk weer bye bye natuurlijk. Neil Diamond, hello. Uit 1981. Ellie Doornbos uit Dirksland gaf het meisje op het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt een verhaal en schreef hierover een boek voor kinderen vanaf 10 jaar. In het Rembrandtjaar waarin men op allerlei manieren aandacht schenkt aan de beroemde schilder, betrekt Ellie Doornbos ook de jonge Rembrandt-fans hierbij. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak met haar en vroeg wat de drijfveer was om dit boek te schrijven. Ja, ik heb heel mijn leven heb ik het wel leuk gevonden om dingen te schrijven. Maar dit is de eerste keer dat ik een zelfbedacht verhaal gemaakt heb. Ik heb altijd als kind dagboeken geschreven. En ik heb veel brieven geschreven aan vriendinnen. En in 2016 had ik besloten om een cursus kinderboeken schrijven te gaan doen. Dat leek me een leuke hobby. En dat was een online cursus. En dan moest ik elke keer opdrachten insturen en die kreeg ik weer terug met adviezen. En een van die opdrachten was beschrijf een ontmoeting van een kind met een bekend historisch figuur. En toen heb ik eigenlijk dat meisje van de nachtwacht Rembrandt laten ontmoeten op straat. Nu moet ik ook een kinderboek gaan schrijven en zo is het begonnen. En voor welke leeftijd is het boek geschikt om te lezen? Ik heb het kinderboek geschreven voor de leeftijd vanaf 10 jaar. Omdat ik het meisje ook spannende dingen wilde laten beleven. Ik vond jongere kinderen het misschien een beetje eng vinden, sommige dingen. En ik wil het liefst geen maximale leeftijd, omdat ik denk dat het is sowieso ook voor oudere kinderen leuk. Maar ik denk dat sommige volwassen mensen het misschien ook nog wel leuk vinden om te lezen. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want kan je als volwassene dit ook lezen? Want soms is het gewoon heel leuk om ook een boek te lezen wat eigenlijk geschikt is voor een kind. Maar voor een volwassene kan het ook heel erg leuk zijn. Ja, ik denk dat volwassen mensen het ook wel een leuk boek zullen vinden. Maar het is vooral voor oudere kinderen. Ja, ik denk dat het ook wel geschikt is om op scholen te gebruiken. Okay. Want veel kinderen uit groep 7 gaan op bezoek naar de nachtwacht. En ik denk dat dit boek een goede voorbereiding kan zijn, of juist om het bezoek na te bespreken. Ik heb heel veel informatie ook in het boek gezet over het leven in Amsterdam in 1642. Dus het sluit ook goed aan in een geschiedenisles bij kunst en bij taal. En ik ben zelf nu ook bezig een lesbrief te schrijven. Dus ik hoop dat dat ooit ook gebruikt zal worden op school. Dus dan kunnen de kinderen vragen erover maken, opdrachten maken over het boek. Waar is het boek te verkrijgen? Het boek is te koop bij bol.com. Kan je zoeken bij Rembrandt en dan kinderboeken en dan vind je het boek heel snel. En de uitgeverij is Boekscout. Die hebben ook een website. Daar kan je het boek bestellen. Maar je kan ook naar een gewone boekenwinkel gaan. En daar ligt het dan zeer waarschijnlijk niet. Maar je kan het in alle boekwinkels in Nederland kan je het boek ook bestellen. Nog even de titel van het boek. Dat is Anisha van de Nachtwacht. Opnieuw geschilderd door Rembrandt. In het boek staat zoveel mogelijk informatie ook over die tijd. En er staan dus ook afbeeldingen in het boek van prenten uit die tijd en ook van schilderijen van Rembrandt. Dus ik vertel ook veel over de schilder Rembrandt en over de schildersleerlingen en over hoe zij leefden in die tijd. En ik heb Anisha dus, die is op het schilderij, is ze jonger als in mijn boek. Dus in mijn boek is ze 14 jaar. En ik laat er dan in 15 dagen ook zoveel mogelijk bijzondere dingen meemaken. En in het nawoord staat ook nog informatie over de schilders uit die tijd. Maar het is wel een roman, hè? Het is wel een verhaal. Ja, dus wat het meisje meemaakt, dat heb ik zelf bedacht. Maar ik laat wel zoveel mogelijk informatie, wat ik echt goed heb nagezocht, laat ik in het verhaal terugkomen. Tell you why. How many times do you have to see me cry? I love you, you know I do. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. To sing of love and brotherhood. prachtige rit. Tjonge jonge. Ik kan hem zomaar maar uit mijn hoofd meezingen. Beetje aan het stotteren vandaag. Nou, het zal de zomer zijn die in mijn hoofd zit. Harmonie uit 1973, Ray Conniff en Singers. Ervoor Guys and Dolls en How Can You Mend a Broken Heart. Genees het maar eens. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond dan. Zit hier Heggy Kuipers. Dat wordt ook weer heel gezellig. Dankjewel voor je gezelschap. Dus als je gaat slapen, dan wens ik je een goede nachtrust toe. Welterusten. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Tot besluit van de show. The Ronettes en Walking in the Rain.